سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه‌ی بامدادی رادیو البرز. طبق معمول امروز یک شنبه 25 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 15 ژانویه 2012 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما یاران گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز دانمارک رادیو ایرانیان شهر آهوس افتخار اینه داره که روزای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. یک بار دیگه زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. همچنین روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 از طریق گوشی های آیفون برنامه های میزگرد پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو را به طور مستقیم پخش میکنیم که از طریق گوشی های تلفن آیفون رادیو البرز قابل دریافته که در رابطه با موضوعات مختلف در رابطه با ایران مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. از طریق FM رادیو البرز روزای شنبه و یک شنبه از ساعتی که اعلام کردم از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. این برنامه رادیو البرز روزای شنبه و یک شنبه و همچنین سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 از طریق رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز قابل دریافت به طور مستقیم. در فیسبوک رادیو البرز لینکی قرار داده شده که شما از طریق وارد شدن به اون لینک میتونید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. شما میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452852212. آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. یادآوری میکنم که آخرین داده های خبری شما میتوانید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و همینطور در فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. خبرهای راجب دانمارک رو میتونید از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال بکنید. به هر حال با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. ضمناً پوزش ما را به خاطر تأخیر برنامه امروز بپذیرید. نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گل گلو بودی که شب و نشستم بی بهانه مرده هم یست گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گرده مثل من که بینی تو بشینم زیر بارون زمسته بشینم زیر بارون من زمستونی نداری که که باش لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشستی زیر بارون بنای کاغذی داری تو نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه تخته بشینم بی تو با چشمان گرمون بشینم بی تو با چشمان گرمون رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و همچنین در طول برنامه امروز مقاله ای از دکتر مظفری استاد دانشگاه آهوست خواهیم داشت که در مورد 4 عامل عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام خواهد بود که در طول برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسوند. اما قبل از همه این مسائل توجه شما را به خلاصه خبرهای ایران توجه شما را جلب می‌کنم. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد رئیس جمهور سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ماه جاری در دمشق پایتخت سوریه با بالاترین مقامات سوریه از جمله با شخص بشار اسد دیدار کرده است. چین میگوید قاطعانه با تحریم یک شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام فروش بنزین به ایران مخالف است و آن را مجازاتی بی دلیل و فراتر از تحریم‌های بین المللی توصیف کرده است. روز پنجشنبه گذشته دولت آمریکا 3 شرکت از جمله شرکت دولتی وابسته به چین را به خاطر روابط تجاری با ایران مشمول تحریم‌های این کشور قرار داد. در گیردار تنش بر سر بستن تنگه هرمز، گزارش ها حاکی است که در هفته گذشته قایق‌های موتوری جمهوری اسلامی ایران 2 به کشتی‌های در حال حرکت ایالات متحده آمریکا در این تنگه نزدیک شدند. سخنگوی پنتاگون میگوید این رویارویی امری عادی است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته یک مقام نظامی آمریکا آمریکایی در یک ویدئوی مورخ 16 دی ماه که به تازگی از سوی پنتاگون منتشر شده است، مشاهده می شود که قایق‌های موتوری متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران در فاصله چند صد متری یک کشتی حمل و نقل آمریکایی حضور دارند. به گفته پنتاگون در همین روز چندین قایق ایرانی دیگر به کشتی گارد ساحلی نیروی دریایی آمریکا در این منطقه نزدیک شدند و این در حالی است که اسلحه‌های سنگین این قایق‌های ایرانی به وضوح دیده می‌شود. با این حال سخنگوی پنتاگون میگوید که این دست رویارویی میان نیروی دریایی ایران و آمریکا عادی است و هیچ نشانی از نیت خصمانه در این وقایع دیده نمی شود. محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تلاش برای جایگزینی نفت ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس را وارد شدن در بازی بسیار خطرناک سیاسی توصیف کرد. رامین میمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بازرسان انرژی اتمی را متهم کرد که اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال 2 نامه اعتراضی ایالات متحده و بریتانیا را رسما متهم به دست داشتن در ترور مصطفی احمدی روشن معاون تأسیسات غنی‌سازی نطنز کرد و خواستار توزیع فوری این 2 کشور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواست تا از حقوق زندانیان عقیدتی ایران دفاع کند. سرکنسول ایران در شهر کربلا در عراق گفته است که دولت عراق مجوز تأسیس مدارس ایرانی در عراق را صادر کرده است. محمد علی خانی به خبرگزاری مر گفته که وزارت آموزش عراق پس از سالها مجوز ساخت مدارس ایرانی در این کشور را داده است. بنابر گزارش سایت مجذوبان نور روز چهارشنبه 3 تن دیگر از دراویش گناوادی بدون حکم قضایی در تهران بازداشت شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ارسال پرونده متهمان اصلی فساد مالی اخیر به دادگاه در هفته آینده خبر داده است. حسین علایی از فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر خود پشتیبانی از ولایت فقیه را ضامن حفاظت ایران از آسیب ها اعلام کرد و گفت منظورش از نظام دیکتاتوری حکومت فعلی ایران نبوده است. قیمت مساله ساختمانی و ساخت ساز مسکن در ایران به دنبال نوسانات در بازار ارز ایران به شکل محسوسی افزایش یافته است. معاون نظارتی بانک مرکزی ابراهیم درویشی اعلام کرد که از روز یک شنبه امروز 25 دی ماه خرید فروش ارز خارج از چارچوب‌های تعیین شده غیر قانونی است و دلالان ارز و کسانی که ارز بدون فاکتور داشته باشند دستگیر می‌شوند. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای در آمریکا شد و ایرج گرگین پیشکسوت رسانه‌ای ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی صبح روز جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا بدرود حیات گفت. باز باز بیا با اشتیاق ناز بیا باز باز باز بیا با اشتیاق ناز بیا بیا چه ناز تن ناز میاد برقص آواز حالا به خونی دل داره در میزنه باز ببین چه شور و حالی اومد تو خونه من دیگه کارو نداره دل دیوونه من آخه بعدش بلندش باش تا چنگ باری کردم جالبی اما زرنگ باری کردم به خوشگل خانم وقتی که مانه باری کردم سه این خوشگلی شبی خونام باری کردم خدمتش بلند چشماش قشنگ باری کردم شدید به جانتی اما زرنگ باری کردم ای خوشگل خانم روتی که ماه باری کردم بازه این خوشگلی شبی کنام باری کردم توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. همونطور که در خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم، بانک مرکزی اعلام کرد که هر کسی ارز بدون سند یا بدون فاکتور داشته باشه دستگیر میشه. ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از امروز یک شنبه 25 دیماه نیروی انتظامی با هر کسی که در خیابان فردوسی و یا هر جای دیگر دلار خرید فروش بکنه برخورد میکنه. آقای درویشی به خبرگزاری فارس گفته که ارز بدون فاکتور و سند غیرقانونی و کالای قاچاق است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی جریمه قاچاق ارز همانند قاچاق کالاست و دو برابر ارز دریافت شده جریمه باید پرداخت شود و علاوه بر این که این جرم زندان هم دارد. دو هفته پیش بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، بازار ارز بحرانی شده و نرخ دلار و دیگر ارزهای عمده در مقابل ریال به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت هر دلار تا مرز 2000 تومان نیز افزایش یافت، ولی بعد از آن با اندکی کاهش در مرز 1700 تومان متوقف شد. در روزهای اول بحرانی شدن بازار ارز، آقای درویشی افزایش قیمت‌ها را به حضور دلالان و سودجویان نسبت داده و گفته که مسئولان امنیتی جلوی این دلالان را خواهند گرفت و دو روز دیگر بازار ارز به اصطلاح به ثبات می‌رسد. اما با گذشت نزدیک به دو هفته از بحران در بازار ارز، دوباره آقای درویشی اومد و اعلام کرد که نیروی انتظامی با فروشندگان ارز برخورد خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی میگه اگر ارز دست افرادی باشه که فاکتور و بلگه فروش از صرافی مجاز یا بانک داشته باشه مشکلی نیست، در غیر این صورت ارز قاچاق محسوب می شود. این مقام بانک مرکزی همچنین گفته که اگر افرادی با خود ارز از خارج می آورند، باید اظهارنامه نیز دریافت کند که مشخص شود فرزند کسی که از خارج به ایران میره 10,000 دلار این فرد با خودش از خارج آورده است. آقای درویشی تأکید کرده که خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت ها جرم محسوب میشه. حالا آقای درویشی مقام نظارتی بانک مرکزی صحبت از پولشویی میکنه. شنوندگان یادتون باشه که اگر کسی میخواد بره ایران همراه خودش دلار داره، حتما یه یادداشتی، یه فاکتوری، چیزی داشته باشه که در ایران مشکلی نداشته باشه. حتما اگر دستگیر بشه به عنوان اینکه شما ارز رو از کجا آوردی، شما اگه بگین از خارج آوردن کافی نیست و جرم قاچاق حساب میشه و زندان هم داره، جریمه هم داره. بانک مرکزی حتی هم به صرافی ها هم هشدار داده که اگر خلاف کنن پروانه اونها را باطل میکنه. در حال حاضر علاوه بر سیستم بانکی در ایران، صرافی ها نیز کار خرید فروش ارز را انجام میدن و در کنار اونا هم در برخی مناطق نظیر حوالی میدان فردوسی تهران، دلار فروشان نیز به کار خرید فروش ارز مشغولند. طی چند ماه گذشته بازارهای ارز و طلا در ایران دستخوش نوسان بوده، اما دو هفته اخیر روند تنزل ارزش پولی ملی ایران سرعت بیشتری گرفته و ریال بخش قابل توجهی ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده. دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای را برای کنترل بحران در بازار ارز ارائه نکردند، ولی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران 16 دی ماه گفت که بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز برنامه‌ای داره، ولی به صلاح نیست که این برنامه را در رسانه‌ها اعلام بکنیم. به تازگی شورای پول و اعتبار نرخ شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را از حدود 12% یهو به 21% افزایش داده، اما این مسببه باید به تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برسه. در سالهای گذشته این احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی بوده، ولی در مواردی با مصوبات شورای پول و اعتبار مخالفت کرده و این شورا ناچار شده که نظر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران رو بپذیره. که سال نو ایرانی اول فروردین ماه هست و معمولا دولت ها در داخل ایران سه ماه قبل از این که سال جدید ایرانی فرا برسه، رئیس دولت یا رئیس جمهور باید بودجه سال آینده رو تحویل مجلس بده، مجلس هم بررسی بکنه و تصویب بکنه و به دولت قوه مجریه ابلاغ بکنه. اما ایران همیشه این مسئله رعایت نشده بود و طبق معمول به خصوص احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همیشه قانون بودجه سال آینده رو با تأخیر به مجلس میده، مجلس هم که خودش گرفتاری‌های داره بررسی بودجه رو به سال آینده واگذار میکنه، یعنی حدود ماه اردیبهشت ماه، فروردین و اردیبهشت ماه، دو ماه از سال جدید ایرانی بگذره تازه مجلس میخواد بودجه سال جدید ایرانی رو بحث و بررسی بکنه و تصویب بکنه و به دولت یا قوه مجریه ابلاغ بکنه. اما مجلس ایران در سایت وبسایت خودش روزشماری کار گذاشته که نشان میده که دولت تاکنون 36 روز از مهلت قانونی برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده تخلف کرده است. خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس شورای اسلامی در صفحه اول خودش نوشته که 36 روز از مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه سال 91 یعنی سال آینده به مجلس گذشت. گذاشتن تابلوهای روزشمار از چند سال پیش بر روی پروژه ها و طرح‌های عمرانی شهرداری تهران شروع شد و محمد باقر قالیباف شهردار تهران با گذاشتن تابلوهایی سعی کرد تا مجریان پروژه‌های عمرانی را وادار کنه که سر وقت کارشان را تمام کنند. چیزی است که در ایران باعث تعجبه که چنین کاری سر وقتش انجام بشه. برای همین شهروندان تهرانی با این تابلوهای بزرگ روزشمار که کنار پروژه‌ای در دست اجرا نصب شدن آشنا هستند و می‌دانند که این تابلوهای شمارش معکوس نشان دهنده زمان پایان پروژه است. حتی اگر گاهی روز شمارها دو روز را یک روز حساب بکنند، اما اولین بار هست که سایتی رسمی روز شماری نصب میکند که کاملا برعکس عمل میکند، یعنی میزان تخلف دولت را نشان میدهد. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه را پیش از نیمه آذر ماه به مجلس بفرستد و روز شمار نصب شده هم از 15 آذر ماه به کار افتاده است. مجلس شورای اسلامی غیر از نصب روز شمار سعی کرده است با فرستادن قاصد و نامه و از دولت بخواهد که هر چه زودتر لایحه بودجه را به مجلس بفرسته تا نمایندگان سر فرصت این لایحه بودجه را بررسی کنند. اما دولت احمدی نژاد نشان داده که ظاهراً اهمیتی برای مجلس، برای پیغام و پسخام‌های دولت قائل نیست و هر وقت که مایل باشد لایحه بودجه را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. در 6 لایحه بودجه‌ای که احمدی نژاد به مجلس برده، غیر از یک بار که روز 17 دی ماه در سال 78 بود با 32 روز تأخیر لایحه بودجه را به مجلس فرستاد، در بقیه موارد همواره تأخیرهای طولانی داشته، به گونه‌ای که سال قبل مثلا برای اولین بار به تأخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه مجلس بودجه 2/12 را برای 2 ماه اول سال تصویب کرد، یعنی 2/12 لایحه بودجه آینده سال آینده رو تصویب کرد و بقیه بررسی لایحه بودجه رو بعد از تعطیلات نوروز اعلام کرد. همونطور که در خبرهای همکارم آقای علی پاشا از دارمارس نیوز در رابطه با تحریم احتمالی نفت ایران از جانب اتحادیه اروپا در راست و فکر کنم هفته‌های آینده اتحادیه اروپا در این مورد تصمیم خواهد گرفت، شرکت‌های ایتالیایی، اسپانیایی و یونانی که طرف قراردادهای خرید نفت از ایران هستند و قراردادهای ایران با ایران دارن، شروع کردن به چانه زنی برای تخفیفی به این شرکت‌های ایتالیایی، اسپانیایی، یونانی بدن که اون قراردادی رو که از قبل داشتن بتونن، یا طلبی رو که از جمهوری اسلامی داشتن، گرچه جمهوری اسلامی میگه طلبی رو از ما ندارن، بتونن یک تخفیفی با چانه‌زنی قائل بشن. شرکت‌های ایتالیایی، اسپانیایی، یونانی قراردادهای خرید نفت از ایران در سال جاری میلادی را تمدید کردند و برای همین به نظر میرسه که فروش نفت خام ایران به اتحادیه اروپا دست کم در نیمه نخست امسال، یعنی 6 ماه سال 2012، مشمول تحریم‌های قریب الوقوع نشه. و همینطور خود کشور چین هم اعتراض کرد نسبت به تحریمی که از جانب آمریکا در مورد شرکت دولتی چین صورت گرفت که مورد مجازات قرار خواهد گرفت. ژاپن هم از سیاست آمریکا در قبال تحریم واردات نفت از ایران حمایت کرد. ژاپن که از وارد کنندگان عمده نفت خام از ایران هست، در حمایت از تصمیم آمریکا به تحریم نفتی ایران اعلام کرده است که اقداماتی را برای کاهش تدریجی واردات نفت خام از جمهوری اسلامی به جریان می‌اندازد. مجله اقتصادی دو گزارش را تقدیم حضورتون خواهم کرد. گزارش نخست در مورد همونطوری که صحبت شد، چین اعتراض کرد نسبت به اعمال مجازات از جانب آمریکا نسبت به یک شرکت نفتی چین، شرکت دولتی نفتی چین. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با رادیو فردا در مورد روابط اقتصادی چین و جمهوری اسلامی ایران که آیا چین مشتری نفت خامی ایران خواهد ماند، به این سوال پاسخ خواهد داد. در رابطه با دیدار آتی نخست وزیر چین از کشورهای منطقه خلیج فارس، نقش آتی چین در قبال نفت ایران زیر ذره‌بین ناظران بین المللی قرار گرفته و این موضوع گفتگوی رادیو فردا هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. ژیاباو نخست وزیر چین فردا شنبه دیدارش از سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر آغاز میکنه. به نظر شما آیا این دیدار میتونه بر رفتار پکن در رابطه با نفت ایران تاثیرگذار باشه؟ این پرسش خیلی مهمی هست خانم روانشاد، که طی چند روز گذشته در تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده. مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای همونطور که میدونین وارد مرحله تازه‌ای شده که مهمترین ویژگی اون تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حدود 10 روز دیگه در مورد این مسئله تصمیم خواهد گرفت. از طرف دیگر ژاپنی‌ها به توصیه آمریکا حاضر شدند خرید نفت از ایران رو متوقف بکنند. در عوض تلاش آمریکا برای تشویق پکن به پیروی از رفتار ژاپن و قطع خرید نفت از ایران هنوز به جایی نرسیده. با این حال خیلی از ناظران بین‌المللی نقش پکن رو در مورد آینده روابط نفتیش با جمهوری اسلامی مبهم توصیف کردند و این احتمال که چینی‌ها هنوز در این زمینه تصمیم قاطعی نگرفته باشند خیلی زیاد است. شاید تصمیم نهایی در این زمینه در گروه گفتگوهایی باشه که نخست وزیر چین با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد داشت. در مورد آینده روابط ایران و چین در عرصه نفتی حالا چه سناریوهایی رو میتونیم پیش بینی کنیم؟ سناریوی اول این خواهد بود که چین به موضع‌گیری رسمی خودش ادامه بده و هر گونه تحریمی رو در زمینه خرید نفت از ایران همچنان محکوم بکنه. سناریوی دوم این خواهد بود که 3 کشور میزبان نخست وزیر چین در جریان دیدار او از منطقه خلیج فارس که فردا شروع میشه بهش اطمینان بدند که در صورت تحریم خرید نفت ایران از طرف چین نیازهای نفتی این کشور تمام و کمال تأمین خواهد شد. در این سناریو فرض بر این است که چین این پیشنهاد رو بپذیره، به خصوص اگر سعودی ها و اماراتی ها و قطری ها برای تشویق باز هم بیشتر پکن به تحریم خرید نفت از ایران قراردادهای نان و آبداری رو هم به میهمان خودشون پیشنهاد بکنند. مثلا انجام سناریوی سوم اون خواهد بود که پکن به روش مبهم و کژدار و مریض خودش در قبال نفت ایران ادامه بده و ضمن حفظ بهترین روابط با کشورهای عرب خلیج فارس با استفاده از موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی نفت رو با قیمت بسیار ارزان از ایران خریداری کنه. سناریوی سوم با استراتژی پکن که هیچ فرصتی رو برای تأمین منافعش از دست نمیده احتمالاً همخوانی بیشتری داره. و بالاخره اینکه بازار چین برای صادرات نفتی ایران چه وزن و اهمیتی داره؟ بر پایه تازه ترین آمار منتشر شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی، چین 22% صادرات نفتی ایران رو جذب میکنه، در سطحی بالاتر از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعاً 18% نفت ایران رو خریداری میکنند. بد نیست بدونیم که 14% نفت صادراتی ایران به ژاپن، 13% به هند، 10% به کره جنوبی و 7% به ترکیه میره. با توجه به دشواری های ایجاد شده در روابط نفتی تهران و دهلی نو و قطع احتمالی خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، ژاپن و شاید هم کره جنوبی، ایران برای پیدا کردن بازارهای تازه نفتی به تلاش زیادی احتیاج خواهد داشت. صفحه فیسبوک دانمارک نیوز نگاهی داره به وضعیت مالی اروپا که مجله تحت عنوان مجله هفتگی هست، که این مجله هفتگی اروپا همون یورو نیوز هست که در وضعیت در مورد وضعیت اقتصادی اروپا هر هفته یک بار مطالبی را گنجانده شده. گزارش بعدی رو با مجله هفتگی اروپا وضعیت مالیات‌های جدید در اروپا اخبار اقتصادی این ساعت رو به پایان می‌برم. چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله هفتگی اروپا از یورو نیوز جلب می‌کنم که در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز قرار داره. در مجله این هفته به مالیات جدید بر مبادلات ارزی غیر بانکی می‌پردازیم که فکر آن سالها پیش توسط اقتصاددان آمریکایی جیمز توبین مطرح شد. یکی از شاگردان توبین از او نقل می‌کند که این مالیات به مثابه هیولای افسانه‌ای دریاچه نس در اسکاتلند است، گاهی می‌آید و گاه ناپدید می‌شود. مالیات توبین ادامه بحران دویون ملی در اروپا و بحث در مورد اروپای نوین در مجله هفتگی یورو نیوز. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در نخستین دیدارشان در سال جدید میلادی در صدد برآمدند تا در پایان ماه جاری 27 عضو اتحادیه اروپا را در بروکسل گرد هم آورند. هدف این گرد همایی وضع مالیات بر مبادلات ارزی غیر بانکی قبل از توافق‌های نهایی در ماه مارس است. اولین گفتگوها حول بحران مالی اروپا در سال 2012 را در شهر برلین آلمان آغاز کردند. خانم مرکل در این دیدار حمایت‌های خود را از مالیات بر نقل و انتقال‌های مالی اعلام داشت. نیکولا سارکوزی هم گفت که با صدراعظم آلمان به توافق‌های اصولی بر سر مالیات بر نقل و انتقالات مالی رسیده. آقای سارکوزی گفت امیدواریم تا توافق‌هایی که بین دولت‌ها حاصل شده به ثبات هرچه بیشتر یورو کمک کند و به زودی از سوی تمام اعضای اتحادیه تا اول ماه مارس امضا شود. او همچنین گفت علاقمندیم که توافق‌نامه جدید بر سر صندوق ثبات مالی اروپا در چند روز آینده امضا شود. او گفت انتظار دارد که این صندوق جدید تا 6 ماه دیگر به اجرا در بیاید. جنوب این قاره از جمله یونان، اسپانیا و پرتغال را به مشکل روبرو کرده. در شرایط بحرانی جاری این بر عهده دانمارک، کشور خارج از منطقه مالی یورو، گذاشته شده است که رهبری اتحادیه را در 6 ماه آینده بر عهده گیرد. تلاش دانمارک در دوره ریاستش بر حل بحران مالی جاری متمرکز خواهد بود. دانمارک از همکنون راه صرفه‌جویی در هزینه‌ها را پیش کرده و مهمانان کمیسیون اروپا را با اتوبوس به محل ضیافت منتقل کرد. ریاست 6 ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا آغاز می شود. در میان اولویت‌های دانمارک صرف جویی در هزینه هاست. به همین دلیل هم مدعوین نه با اتومبیل‌های شخصی لوکس بلکه با اتوبوس به محل مراسم آورده شده و مورد استقبال خانم هله تورینگ شمید نخست وزیر دانمارک قرار گرفتند. دوره ریاست دانمارک لاجرم به روی حل بحران مالی اروپا متمرکز خواهد بود. بحرانی که در نتیجه آن تاکنون 7 تن از رهبران کشورهای عضو یا استعفا داده‌اند یا بر شدند. نخست وزیر دانمارک گفت ما در حال حاضر مشغول بررسی طرح مالی اتحادیه هستیم. تمام 27 عضو 26 عضو اتحادیه در خاتمه در این مورد تصمیم خواهند گرفت. از اهداف دیگر دانمارک این که قصد دارد تصمیم گیری در اتحادیه را که در چند ماه گذشته می‌رفت میان اعضای منطقه یورو از آن انشعاب پیدا کند، بار دیگر به تمامی 27 کشور اتحادیه بست دهد. در هفته گذشته اتحادیه اروپا بار دیگر با مجارستان از در مجادله درآمد. اتحادیه اروپا میگوید اگر مجارستان قوانین خود را ترمیم نکند، اتحادیه مطابق مقررات این کشور را مورد تحریم قرار خواهد داد. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در ارتباط با آنچه سیاست‌های مغایر با اتحادیه در مجارستان تلقی می‌کند و فشارهایش بر این کشور افزود. هشدارهای اتحادیه موقعیت مجارستان را در مذاکرات برای نجات از بحران مالی با صندوق بین‌المللی پول دشوار می‌کند. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت بدون پیش‌داوری در این مورد، کمیسیون اروپا متعهد است که تمام نیروی خود را برای بررسی همگن بودن قوانین ملی مجارستان با قوانین اتحادیه به کار گیرد. اتحادیه حق خود می‌داند که اقدامات لازم از جمله حکم تخطی از مقررات را بر طبق ماده 258 معاهده اروپا مترتب دارد. کمیسیون اروپا مدت هاست که از مجارستان خواسته است تا اصلاحات لازم را در مورد همگن کردن اوضاع مالیش با اتحادیه به مورد اجرا بگذارد، اما مجارستان همواره از این اقدام سر باز زده است. باز هم در مورد مالیات بر مبادلات ارزی غیر بانکی موسوم به مالیات توبین، رئیس جمهور فرانسه گفته است که با تقبل آن فرانسه را نمونه سایرین قرار خواهد داد. آلمان هم این مالیات جدید را پذیرفته. بریتانیا اما همچنان از تقبل آن خودداری می کند. آلمان و فرانسه علل اصول نظر جیمز توبین اقتصاددان آمریکایی را که در دهه 70 مالیات بر انتقال وش را مطرح کرد به عنوان راهی برای محدود کردن شایعات بازارهای مالی پذیرفتند. این بالقوه راه حل توسط یک نماینده پارلمان اروپا از یونان مطرح و در ماه آوریل به روی آن رأی گیری خواهد شد. I have a lot of reservations towards the French unilateral. من نسبت به اقدام یک جانبه فرانسه مردد هستم، زیرا یکی از مباحث اصلی وضع این مالیات در اتحادیه اروپا این بود که میان خدمات داخلی مالی شکاف نیفتد. The fragmentation of the internal market of financial services in the EU. در بریتانیا سالهاست که بروی انتقال وجه، فروش املاک و معاملات سهام مالیات گرفته می شود. تنها در سال جاری مالی مبلغ این مالیات ها بالغ بر 3 میلیارد دلار شد. ما در بریتانیا مالیات خودمان را بروی بانک ها وضع کرده ایم. آنچه منفانه نیست این است که اروپا نهادهای مالی را آماج مالیات دیگری کند، زیرا 70% این نهادها در لندن مستقر هستند. احتمالاً به همین دلیل هم آقای سارکوزی اینقدر به اعمال آن علاقه‌مند است. پیشنهاد میکنم این مالیات را بروی پنیر وضع کند. در ارتباط با کم و کیف مالیات توبین با توماس کوترو، اقتصاددان از مؤسسه اتک، سازمان مخالف جنبش جهانگرایی که از سال 1998 تأسیس شده، به گفتگو نشسته و از او پرسیدیم که آیا مالیات توبین که از سالهای 1970 نادیده انگاشته شده به حل بحران کنونی کمک می کند یا آنکه دیگر برای چنین اقدامی دیر است. Date des années 70, elle était largement ignorée. Aujourd'hui, les leaders de l'Union européenne discutent. Mieux tard que jamais. احتمال آنکه این مالیات به مرحله عمل گذاشته شود زیاد است، اما در حال حاضر نمی‌دانیم کی. فعلا هنوز در مرحله مذاکره هستیم، ولی احتمالاً هنگامی که سرانجام بر سر آن توافق کردیم، ممکن است بحران آنقدر گسترش پیدا کرده باشد که دیگر دیر شده باشد. چه مواردی مشمول این مالیات جدید می‌شود؟ مالیات بر انتقال وجه وسیله است برای محدود کردن شایعه پراکنی در بازار معاملات. در حال حاضر انتقالاتی که زمینه ساز چنین شایعاتی هستند 80% انتقالات مالی را در سطح بین المللی در بر می‌گیرند. این مالیات که به مالیات توبین معروف است بیشتر این سوء استفاده ها را مانع می‌شود. به این ترتیب این مالیات مبلغی حدود 55 میلیارد دلار برای دولت‌های اتحادیه تأمین می‌کند. این وجوه چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ البته این خطر وجود دارد که دولت‌ها بخواهند از این وجوه برای پر کردن شکافی استفاده کنند که در طول 20 سال گذشته در راه تخفیف‌های مالیاتی برای ثروتمندانشان از دست دادند. این مالیات به گفته بریتانیا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سوی بازارهای آسیا و آمریکا فراری دهد. موافقید؟ تنها سوالی که مطرح است این است که آیا چنین مالیاتی برای جامعه مفید است یا نه. اگر معاملات پولی بالقوه مضر را به طرف آمریکا سوق دهید چه بهتر. این اقدام میتواند برای اروپا مفید و برای آمریکا مضر باشد. شایعه در بازار معاملات تنها میتواند عدم ثبات و بحران به همراه بیاورد. سلامت می کنم، من مرغ آبی را بگو، هستن سلامت می کنند رو هم رو بابی را بدون هستن سلامت می کنند هستن سلامت می کنند رو هم رو بابی را بدون هستن سلامت می کنند هستن سلامت Let's dance along. در ادامه برنامه امروز نخست خبرهایی در مورد ایران خواهیم داشت و بعد همکارم آقای علی پاشا از دانمارکس نیوز خبرهایی در مورد دانمارک و یا در دانمارک در مورد ایران روزنامه‌هاش می‌نویسند به آگاهی شما خواهند رسوند. خلاصه خبرهای دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت. بعد می‌پردازم به مقاله‌ای از دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در مورد 4 عامل عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام. و در پایان بخش برنامه امروز مجله فرهنگ و هنر تقدیم حضورتون خواهد شد. شما را نخست به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت جمهوری اسلامی ایران برای سرکوبی معترضان به بشار اسد دیکتاتور سوریه کمک می‌کند. این مقام آمریکایی نخواست نامش فاش شود گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ماه جاری در دمشق پایتخت سوریه با بالاترین مقامات سوریه از جمله شخص دیکتاتور بشار اسد دیدار کرده است. وی افزود دلایلی در دست است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به سوریه مهمات و تجهیزات امنیتی تحویل می‌دهد. بر اساس این گزارش یک مقام دیگر آمریکایی گفت سفر قاسم سلیمانی به دمشق نشانه همکاری جمهوری اسلامی ایران با حکومت سوریه برای سرکوبی مخالفان است. سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان تظاهرات نوماه سوریه را بیش از 5000 نفر اعلام کرده است. چین میگوید قاطعانه با تحریم یک شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام فروش بنزین به ایران مخالف است و آن را مجازاتی بی دلیل و فراتر از تحریم‌های بین‌المللی توصیف کرد. روز پنجشنبه گذشته دولت آمریکا 3 شرکت از جمله یک شرکت دولتی چین را به خاطر روابط تجاری با ایران مشمول تحریم‌های این کشور قرار داد. در گیردار تنش بر سر بسته شدن تنگه هرمز گزارش ها کیست که در هفته گذشته قایق‌های موتوری جمهوری اسلامی ایران 2 بار به کشتی‌های در حال حرکت آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند. سخنگوی پنتاگون میگوید این رویارویی امری عادی است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته یک مقام نظامی آمریکا، در یک ویدیوی مورخ 16 دیما که به تازگی از سوی پنتاگون منتشر شده، مشاهده می شود که قایق‌های موتوری متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فاصله چند صد متری یک کشتی حمل و نقل آمریکایی حضور دارند. به گفته پنتاگون در همین روز چندین قایق ایرانی دیگر به کشتی گارد ساحلی نیروی دریایی آمریکا در این منطقه نزدیک شدند و این در حالی است که اسلحه‌های سنگین این قایق‌های جمهوری اسلامی به وضوح دیده می‌شده است. با این حال سخنگوی پنتاگون می‌گوید که این نوع رویارویی‌ها میان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا عادی است و نشانی از نیت خصمانه در این وقایع دیده نمی‌شود. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند فیلم برداری از یک چنین وقایعی متداول است و این بار نیز بنا به درخواست سازمان‌های خبری، ارتش آمریکا تصمیم به انتشار این تصاویر گرفته شده است. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک، تلاش برای جایگزینی نفت ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس را وادار شدن در یک بازی بسیار خطرناک سیاسی توصیف کرد. خطیبی در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران گفت اگر همسایگان جنوبی ایران با استفاده از جایگزینی نفتشان به جای نفت ایران با کشورهای به گفته او ماجراجو همکاری کنند، این کشورها در حوادث بعدی شریک هستند. نماینده ایران در اوپک توضیحی نداده که حوادث بعدی این اقدام چه خواهد بود، اما تصریح کرد که اگر این کشورها اشتباه کنند و چراغ سبز نشان دهند، این چراغ سبز تاریخی خواهد بود که در آن شرایط آرزو خواهند کرد وضعیت به حالت کنونی برگردد، اما این آسان نیست. حرفای نماینده ایران در اوپک بود. رامین میمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین از آغاز پیگیری ترور معاون سایت هسته‌ای نطنز در مجامع بین‌المللی خبر داد. مصطفی احمدی روشن همراه با رضا قشقاقی چهارشنبه پیش در جریان انفجار یک بمب مغناطیسی کشته شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ارسال دو نامه اعتراضی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را رسما متهم به دست داشتن در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون تأسیسات غنی‌سازی نطنز کرد و خواستار توزیع فوری این دو کشور شد. قبلا ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ترور مصطفی احمدی روشن را محکوم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواست تا از حقوق زندانیان عقیدتی دفاع کند. این سازمان روز چهارشنبه با نگارش نامه‌ای به کمیسر حقوق بشر تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروندان وب نگار و گسترش سانسور رسانه‌ها در ایران را وضعیتی فاجعه بار خوانده که نیازمند توجه و پاسخی فوری است. گزارشگران بدون مرز همچنین از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواسته است برای پیشگیری از اعدام دو وبنگار زندانی، وحید اصغری و سعید ملکپور، اقداماتی انجام دهد. این سازمان از کمیسر عالی خواسته که هر آنچه در توان دارد برای آزادی 29 روزنامه‌نگار و 21 وبنگار زندانی در ایران را به کار گیرد. جمهوری اسلامی در عراق مدرسه می سازد. سرکنسول ایران در شهر کربلا در عراق گفته است که دولت عراق مجوز تأسیس مدارس ایرانی در این کشور را صادر کرده است. محمد علی خانی به خبرگزاری مر گفته است که وزارت آموزش عراق پس از سالها مجوز ساخت مدارس ایرانی در این کشور را داده است. او گفته است که این مدارس در شهرهای کربلا و نجف ساخته خواهند شد. هر سال صدها هزار ایرانی برای زیارت اماکن مقدس به شهرهای نجف، سامره، کربلا در عراق سفر می کنند. بنا به گزارش سایت مجذوبان نور، روز چهارشنبه گذشته 3 تن دیگر از دراویش گناه‌آبادی بدون حکم قضایی در تهران بازداشت شدند. 2 تن از آنها همچنان در زندان هستند. این 3 تن در ساعت 6 بامداد در منزل‌های خود بازداشت شدند. اسامی آنها علی مرتضایی، حسام الدین باتامی و یوسف محمد رضایی اعلام شده است. بر اساس این گزارش حسام الدین باتمانی عصر روز پنجشنبه آزاد شد، اما از 2 درویش دیگر اطلاعی در دست نیست. موج بازداشت و آزار و اذیت دراویش گناه‌آبادی از نیمه شهریور ماه شدت گرفته است. در چند روز گذشته 5 تن از دراویش گناه‌آبادی در شهرهای تهران، شیراز و کوار بازداشت شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال پرونده متهمان اصلی فساد مالی اخیر به دادگاه در هفته آینده خبر داد. بنا به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی گفت که بخش عمده‌ای از تحقیقات مقدماتی پرونده فساد مالی به اتمام رسیده و کیفرخواست تعدادی از متهمان هفته آینده به دادگاه خواهند رفت. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده فساد اقتصادی گفته میشه در تاریخ اقتصاد ایران است که اخبار مربوط به آن از چند ماه قبل به رسانه‌ها راه پیدا کرد. حسین علایی از فرماندهان سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر خود پشتیبانی از ولایت فقیه را ضامن حفاظت ایران از آسیبا اعلام کرد و گفت منظورش از نظام دیکتاتوری حکومت فعلی ایران نبوده است. پیش از این علایی با نوشتن نامه‌ای به مناسبت سالروز 19 دی ماه 1356 وضعیت آن دوره را با وضعیت کنونی ایران مقایسه کرده و تلویحاً رفتارهای سیاسی خامنه‌ای را دنباله رفتارهای سیاسی شاه دانسته بود. انتشار این نامه با اعتراض گسترده گروهی از هواداران سرداران سپاه و هواداران خامنه‌ای در ایران روبرو شد و صبح روز گذشته شنبه صدها تن در مقابل منزل حسین علایی تجمع کردند و علیه او شعار دادند. پس از این اعتراضات حسین علایی با انتشار نامه‌ای دیگر اعلام کرد که برداشت رسانه‌ها از اظهارات او صحیح نبوده است. قیمت مساله ساختمانی و ساخت و ساز مسکن در ایران به دنبال نوسانات در بازار ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، بهای مساله ساختمانی روندی افزایشی داشته و بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همزمان رئیس کانون سراسری ساختمان سازان از افزایش بیش از پیش بهای مساله ساختمانی و قیمت مسکن در آینده نزدیک خبر دادن. معاون نظارتی بانک مرکزی ابراهیم درویشی اعلام کرد که از امروز یک شنبه 25 دیما خرید فروش ارز خارج از چارچوبای تعیین شده غیر قانونی است و دلالان ارز و کسانی که ارز بدون فاکتور داشته باشند دستگیر می شوند. وی به خبرگزاری فارس گفت خرید فروش ارز از این پس فقط باید توسط بانک ها یا صرافی های مجاز انجام شود و کسانی که خارج از چارچوب ارز معامله کنند مجرم محسوب می شوند و نیروی انتظامی آماده برخورد با آنهاست. توجه شما را جلب میکنم به خبرهایی در مورد دانمارک از دانمارک نیوز از دوست همکارم آقای علی پاشا. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو البرز دانمارک در سراسر دانمارک. خبرهای مربوط به دانمارک و اروپا را اعلام میکنم. دانمارک اروپا باید از بحران کلی خارج شود. دولت دانمارک که از اول جامعه امسال ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه جزئیات برنامه‌های خود برای این دوره شش ماهه را اعلام کرد. این برنامه کنفرانسی مسئولی آن در شرایطی صورت گرفت که نه در محل برگزاری مراسم و نه در اماکن دولتی دیگر دانمارک نشانی از یک پرچم یا نماد اتحادیه اروپا مشاهده نمی‌شد. هلن تورینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک در این مراسم ضمن تاکید بر چهار عنصر اروپایی پویا، سفت، ایمن و مسئول گفت دانمارک برای پا گرفتن یک اقتصاد مسئول اروپا کار می‌کند. اروپا باید از بحران کلی خارج شود، از بروز بحران‌های تازه جلوگیری شود و تمرکز خود را برای افزایش تولید و کار آفرینی انجام دهد. این بدان معناست که در درجه اول کشورهای عضو باید اصلاحات ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی در عرصه مالی را به اجرا بگذارند. دانمارک سکان رهبری اتحادیه اروپا را در دست می‌گیرد. ریاست شش ماهه دانمارک و اتحادیه اروپا آغاز می شود. در میان اولویت های دانمارک صفحه جویی در هزینه هاست و همین دلیل همه مدیون نه با اتومبیل های شخصی لوکس بلکه با اتوبوس به محل مراسم آورده شده و مورد استقبال خانم هلن تورینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک قرار گرفتن. دوره ریاست دانمارک لاجرم بر روی حل بحران مالی اروپا متمرکز شده است، بحرانی که در نتیجه آن تا کنون 7 تن از رهبران کشورهای عضو یا استعفا دادن یا برکنار شدن. نخست وزیر دانمارک گفت ما در حال حاضر مشغول بررسی طرح مالی اتحادیه هستیم. تمام 26 عضو اتحادیه در خاتمه در این مورد تصمیم خواهند گرفت. از اهداف دیگر دانمارک اینکه قصد دارد تصمیم گیری در اتحادیه را که چند ماه گذشته میرفت میان اعضای منطقه یورو و کشورهای خارج از آن انشعاب پیدا کنند، بار دیگر به تمامی 26 کشور اتحادیه قصد دارد. وزیر امور خارجه کره جنوبی به ترکیه و دانمارک سفر میکند. وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد کیم سونگ وان وزیر امور خارجه این کشور قرار است هفته آینده به دانمارک و ترکیه سفر کنم. وزیر امور خارجه کره جنوبی در سفر سه‌روزه خود به دانمارک از سه‌شنبه آینده آغاز می شود با همتای دانمارکی خود دیدار و در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی و تجاری گفتگو خواهد کرد. ممنوعیت عام مدنی و هدیه در جلسه رسمی اتحادیه اروپا. دولت دانمارک اعلام کرد در مدت ریاست دوره 6 ماهه خود بر اتحادیه اروپا دست به اقدامات جدیدی می‌زند. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از خبرگزاری آلمان، منع گذاشتن آب معدنی در جلسات رسمی اتحادیه به عنوان کارهای تجملاتی از جمله این اقدامات است. نیکولای مایمن وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا در کابینه دانمارک در این باره به خبرنگاران گفت می‌خواهیم ریاست دانمارک و اتحادیه اروپا همراه با شایستگی و با حداقل هزینه همراه باشد. وی افزود در همین راستا بر اساس روند معمول در نشست‌های رسمی اتحادیه اروپا به شخصیت‌های مهم هدیه تقدیم نمی‌شود. تلاش می‌کنیم مقامات اتحادیه اروپا از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنند. این مقام دانمارکی همچنان وعده داد از ارائه آب معدنی در نشست‌های رسمی اتحادیه اروپا خودداری می‌شود. او به شوخی گفت سعی می‌کنیم مطمئن شویم هنگام ارائه آب از آب‌های معدنی در بطری استفاده نمی‌شود. این آخرین باری است که در دوره ریاست دانمارک و اتحادیه اروپا بر روی میزهای بطری‌های آب معدنی گذاشته می‌شود. دانمارک با طرح اعمال مالیاتی بر مبادلات مالی در اتحادیه اروپا مخالف است. ریاست دانمارک اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه طرح اعلام مالیاتی بر مبادلات مالی را که همکنون 27 عضو این اتحادیه درباره آن مذاکره می‌کنند رد کرد. کوپنهاگ همچنین درباره تکروی منطقه یورو و همان گونه که پاریس و برلین خواستار هستند هشدار داد. مارگارت وستگر وزیر اقتصاد دانمارک در جمع خبرنگاران خارجی اعلام کرد پیشنهاد اعلام مالیاتی بر مبادلات مالی در اتحادیه اروپا که کمیسیون اروپا آن را در ماه سپتامبر در دستور مذاکرات قرار داده است زیاد مستحکم نیست. دانمارک خواستار ادامه مذاکرات با ترکیه شد. دانمارک ریاست دوره اتحادیه اروپا را که از اول ماه جاری میلادی بر عهده گرفته است خواهان ادامه مذاکرات با ترکیه برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد. این رسانه خبری می‌نویسد نخست وزیر و دیگر اعضای دولت دانمارک روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار دادند و خواستار ادامه مذاکرات دو طرفه شدند. نیکولای بایمن وزیر اتحادیه اروپای دانمارک اظهار داشت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بلافاصله تحقق نخواهد یافت، ولی خواهان توسعه روابط در طی ریاست ادواری و اتحادیه اروپا هستیم. خبرها مربوط به ایران در روزنامه‌های دانمارک اعلام می‌کنند. ناو دانمارکی گروگان‌های ایرانی و پاکستانی را آزاد کرد. نیروی دریایی سلطنتی دانمارک پس از درگیری با دزدان دریایی سومالی 16 گروگان ایرانی و پاکستانی را آزاد کرد. گفتنی است خلیج عدن در حقیقت محل تلاقی اقیانوس هند و کانال سوئز و دریای مدیترانه است. یکی از کلیدی‌ترین گذرگاه‌های دریایی است، به ویژه آنکه نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با گذر از کانال سوئز به کشورهای غربی صادر می‌شود. روزنامه‌های دانمارکی اینفورماسیون در حال ساخت یک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عمق کوه‌ها می‌باشد. ایران در حال ساخت یک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عمق کوه‌های غرب پایتخت را در دست دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید این پروژه تقریبا 85% کامل شده است. با وجود فشار از وقت به رژیم ایران برنامه هسته‌ای بحث برانگیز خود را به حالت تعلیق در نیاورده است. ایران در حال شده که ایران ساخته شده است، مدت زمان طولانی تمام میتواند برای تولید برق غیر نظامی استفاده شود. روزنامه‌های دانمارکی اینفورماسیون حکم اعدام برای شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران. روز دوشنبه 9 ژانویه دادگاه انقلاب تهران امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی تبار را در ارتباط با اتهام جاسوسی برای آمریکا با صدور حکم محاربه شناخته و به اعدام محکوم کرده است. به گزارش فاکس شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را مورد اتهام و همکاری با دولت آمریکا و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم محارب شناخته است. حکم دادگاه بر اساس گزارش های وزارت اطلاعات آنچه که اعترافات متهم خواندن صادر شده است. اعلام نامزد جوایز انجمن معتقدان فیلم دانمارک فیلم جدایی نادر از سیمی نامزد بهترین فیلم خارجی اعلام شد. فیلم جدایی نادر از سیمی به کارگردانی اصغر فرهادی نامزد بهترین فیلم خارجی از انجمن معتقدان فیلم دانمارک اعلام شد. به گزارش دانمارک نیوز انجمن معتقدان فیلم دانمارک روز گذشته نامزد 65مین جوایز سالیانه خود را در حالی اعلام کرد که فیلم جدایی نادر از سیمی از ایران ساخته اصغر فرهادی نامزد بهترین فیلم خارجی اعلام شد. تیبیتو دانمارک ترور یک دانشمند هسته‌ای دیگر ایران. منابع خبری ایران گزارش دادند که در اثر انفجار بمب در منطقه سید خندان تهران مصطفی احمدی روشن فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت دهی‌سازی نطنز کشته شده است. روز چهارشنبه 31 ژانویه خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که در انفجاری که حدوداً ساعت 8:30 بامداد به محلی در میدان گل ابتدای گلنقی واقع در منطقه خیابان سید خندان در تهران روی داد، فردی به نام مصطفی احمد روشن کشته و دو نفر دیگه زخمی شدند. این بار از دانمارک به مقابله با جمهوری اسلامی. چپگرایان دانمارک با رد دادن مقوله سیاست به ورزش از مسئولان سیاسی کشورشان و مقامات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا درخواست کردند که ایران را از حضور در مسابقات ورزشی بین‌المللی محروم کنند. آنها از پرستیک مولر وزیر امور خارجه دانمارک خواستند هر چه سریعتر این موضوع را با سایر کشورها در میان گذاشته و سیاست نهایی در این باره را اجرا کنند. البته تا کنون وزارت امور خارجه دانمارک پیشنهاد چپگران را نپذیرفته، اما با آنها وعده داده است که تا پایان ماه جاری میلادی به خواستهشان پاسخ خواهد داد. تصاویر دو ناو هواپیمابر آمریکایی که به زودی وارد خلیج فارس میشوند درج این خبر در روزنامه‌های دانمارک شوترس شبکه تلویزیونی آمریکا فاکس نیوز به نقل از وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر این کشور به نام کار وینوس همکنون وارد دریای عربستان شده و یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکایی برای ورود به آب‌های مرکز در راه است. وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد که ورود ناوهای جدید آمریکا به منطقه هیچ ارتباطی با تهدید اخیر ایران مبنی بر مخزن تنگه هرمز ندارد و از مدت ها قبل پیش بینی شده بود. در این حال وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد ناو هواپیمای آمریکا در چارچوب عملیاتی و همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت خلیج فارس وارد آب‌های منطقه می‌شود. روزنامه دانمارکی پولیتیکن تاکید کرد در حال حاضر کسی از گزینه نظامی علیه ایران صحبت نمی‌کند. همزمان با تلاش اتحادیه اروپا بر اعمال فشار علیه ایران، کاترین اشتون مسئول وزارت خارجه اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه دانمارکی پولیتیکن تاکید کرد در حال حاضر کسی از گزینه نظامی علیه ایران صحبت نمی کند. اشتون که هم اکنون برای حضور در نشست دوره‌ای اتحادیه اروپا به ریاست دان در کوپنهاگ حضور دارد گفت تحریم‌ها علیه ایران کشور نفخیز ادامه دارد و هدف از اعمال آن تحت فشار قرار دادن ایران برای احترام گذاشتن به موضوعاتی است که پیشتر توافق خود را بر آن اعلام کرده بودیم. وی با بی‌اعتنایی به تاکید به بازرسان آژانس بین‌المللی و همکاری شفاف ایران با بازرسان آژانس گفت ایران میگوییم باید به تعهدات هسته خود پایان بدهد. اشتون گفت هیچ ضرب النظری برای انجام مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام نشده و ما میخواهیم تهران متوجه این موضوع شود که تحریم ها همچنان ادامه مییابد. وزیر خارجه دانمارک کشورهای نفخیز منطقه حاضر به جبران نفت صادراتی ایران به اروپا هستند. وزیر خارجه دانمارک که کشورش به تازگی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت گفت کشورهای نفخیز منطقه حاضر به جبران نفت صادراتی ایران به اروپا هستند. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از مجله آنلاین اروپا می‌رسونده اعلام کرد که اتحادیه اروپا بر آن است که تا 23 ژانویه بخش نفت و بانکداری ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور تحریم کند. سوندل در کوپنهاگ در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت یک کشور در خلیج فارس مانند کویت و یا عربستان و غیره علامه هستند در وضعیت کنونی تولید نفت خود را افزایش دهند. وی افزود ما میدانیم که لیبی در حال احیای صنعت نفت خود و رساندن ظرفیت تولید به سقف قبل از جنگ در این کشور است و این تاثیر تحریم‌های نفتی ایران را بر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا و یونان که وابستگی بیشتری به نفت ایران دارند نرم‌تر خواهد کرد. بخش فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی در کانال فیلم 4 تلویزیون دانمارک پنجشنبه هفته گذشته ساعت 11 صبح فیلم ایرانی آفساید از کانال فیلم 4 دانمارک با زیرنویس دانمارکی پخش شد. این فیلم درباره دختری است که به یاد قربانیان بازی ایران و ژاپن تصمیم می‌گیرد با پوشاندن لباس پسرانه وارد ورزشگاه آزادی تهران شود تا در بازی حساس ایران و بحرین جای آنها خالی نباشد، اما به دلیل ممنوعیت ورود زنان به استادیوم دستگیر می شود. خبرها مربوط به دانمارک اعلام می کنم. یک رنگین کمان دائمی در شهر آغوس در دانمارک. مردم شهر آغوس در دانمارک باید از داشتن یک رنگین کمان دائمی در شهر خود بسیار خوشحال باشند. ایده و ساخت طراحی این ساز منحصر توسط شرکت دانمارکی صورت گرفت است. با ساخت این ساز بر بالای موزه این شهر به مردم شانس دیدن پانورماهای 360 درجه از شهر خود را داده است. عبور از داخل راهرو دیده مناظر شهر از پشت دیوارهای شیشه‌ای آن برای شما لذت زیادی خواهد داشت. به گفته در روزهای آفتابی چراغ‌های مخصوصا طراحی شده بدن شما را تبدیل به یک تشخیص کننده نور می‌کند و شما انرژی و قدرت رنگ‌های مختلف را می‌توانید دوباره کشف کنید. شما متوجه می‌شوید که رنگ‌ها چه تأثیر زیادی بر روی برداشت شما از واقعیت‌ها خواهد داشت. هر کسی که دوست دارد دیدن مناظر پانورامایی بسیار جالب و جذاب است و می‌خواهد به دنیای در این دریچه دیگر نگاه کند باید حتما به این مکان مراجعه و آن را از نزدیک لمس کند. تلویزیون دانمارک و همکاری نوع جدید. شبکه‌های تلویزیون دانمارک دامنه فعالیت خود را گسترش می‌دهند. دو شبکه بزرگ تلویزیونی این کشور طرح جدیدی برای گسترش فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی دارند. شبکه‌های دی‌آر‌تی و تی‌وی‌2 دانمارک برای انجام کارهای جدید هنری مشترک به یک توافق کلی رسیدند. بر اساس این توافق مشترک شبکه‌های فوق به کمک تهیه کنندگان سینمای دانمارک سینمای میآیند تا فیلمهای جدید سینمایی را به صورت محصول مشترک جلوه دوربین قرار دهند. این شبکه ها یک سرمایه 9 میلیون دلاری را با فعالیت های سینمایی اختصاص دادند. 40 سال فراتر از مرگ‌های دانمارک، روز 14 ژانویه روز سالگرد ملکه دانمارک بر تخت پادشاهی دانمارک می باشد. مصاحبه 30 دقیقه با تلویزیون CNN، مصاحبه با ملکه از آخرین مجموعی از محصولات CNN از دانمارک می باشد. معرفی حکومت‌های پادشاهی پارلمانی دانمارک. بر اساس پژوهش انجام شده شادترین مردم دنیا در دانمارک زندگی می کنند. دانمارک در حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و درصد فقیر در این کشور بسیار ناچیز است. به راحتی می توان فهمید که چرا دانمارک شادترین مردم جهان را دارد، چرا سطح آموزش و پرورش در این کشور بسیار بالاست. مدارس از کیفیت بالای آموزشی برخوردار است و میزان شهری مدارس خصوصی با توان مالی مردم سازگار است و مردم این کشور هم درآمد خوبی برخوردار هستند. دانمارک با کشور آلمان و سوئد و نروژ هم مرز است و متوسط عمر افراد در حدود 78 سال می باشد. درآمد سالانه مردم دانمارک 34,600 دلار در سال است. دانمارک از دموکراسی برای اجتماعی و محیط صلح‌آمیز برخوردار و کشور شکوفا و آباد می باشد. خبر کلی این خبر رو شما میتونید در صفحه دانمارک نیوز مطالعه بکنید. خبرهای ورزشی ما در روزنامه‌های دانمارک اعلام میکنن. تنیس باز زن دانمارکی همچنان در صدر برترین تنیس بازان زن جهان قرار دارد. در جایزه رده‌بندی تنیس بازان زن جهان که روز دوشنبه منتشر شد، کارولینا وزنکی از دانمارک در صدر قرار گرفت. در این رده‌بندی وزنکی با 7485 امتیاز در صدر قرار گرفت و پس از وی پیترا کوئر از جمهوری چک با 7190 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. سرمربی سوئدی تیم کوپنهاگن دانمارک برکنار شد. سرمربی تیم فوتبال کوپنهاگن دانمارک تنها پس از 6 ماه کار در این تیم برکنار شد. به گزارش دانمارک نیوز، رونالد نیلسن به علت اختلاف با مسئولان باشگاه دانمارک از سمت خود برکنار شد. این مربی سوئدی در روی 2011 جایگزین استار سولباکن نروژی شد. تیم کوپنهاگن در حال حاضر صدرنشین لیگ دانمارک است، اما در دوره گروهی میان اروپا حذف شده است. نیلسن مخالف فروش ویلیام کویست هافبک این تیم نه با انتقالات زمستانی بود. خبرهای پزشکی این هفته دانمارک نیوز. محققان دانمارکی معتقدند کمک بعضی از داروهای دیابت به کاهش وزن. محققان دانمارکی معتقدند داروهای جدید دیابت که شامل بیتا و بیتروئن می شود ممکن است باعث کمک به کاهش وزن افراد چاق شود. این خاصیت دارویی شاید به خاطر این هست که کاهش وزن و کلسترول پایین معمولا تاثیر جانبی این داروها می باشد. محققین می گویند اگر فردی درمان توسط داروهای جدید دیابت را به مدت 20 هفته دنبال کند، تاثیر مثبتی بر کاهش وزن خود خواهد داشت. به گزارش دانمارک نیوز، البته محققان معتقدند که فعلا این داروها برای کاهش وزن توصیه نمی شود و نیاز به تعهد بیشتری می باشد. این داروها با عنوان GLP شناخته شده و باعث کاهش اشتهای فرد می شود. این دارو در سال 2005 مجوزش را از اداره دارو و غذای آمریکا برای درمان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 اخذ شد. و خبر آخر ما در زمینه پزشکی میخونم، شیر بنوشید و وزن کم کنید. به گزارش دانمارک میاد نوشیدن دو لیوان شیر در روز منجر به کاهش وزن می شود. بر اساس مطالعات اخیر دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نوشیدن شیر کمچر در افراد سبب کاهش وزن می شود. افرادی که به طور متوسط روزانه دو لیوان شیر می نوشند ویتامین D مورد نیاز بدن را تامین می کند و همچنین باعث می شود اندام موزیانی داشته باشند. دانشمندان با مطالعه بر روی 300 زن و مرد چاق به این نتیجه رسیدند که افرادی که طی دو سال هر روز دو لیوان شیر نوشیدند 6 کیلوگرم وزن طی این دو ساله کاهش وزن داشتند. همچنین این افراد ویتامین دی و کلسیم مورد نیاز بدن را تامین کردند. مصرف شیر و لبنیات از ابتلا به بیماری های استخوان از جمله پوکی استخوان جلوگیری میکنه. و در پایان تشکر میکنم از شما و شنوندگان رادیو البرز در سراسر دانمارک و شما را به خدای ممنون میسپارم. Mental. زار زار هم ای عاشقای ایرون خسته. نگاهی داریم به طور خلاصه به خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. پلیس کوزوو بیش از 140 نفر در یکی از ورودی‌های مرز کوزوو با سربستان یا سربستان بازداشت کرده است. بازداشت شدگان از کسانی بودند که تلاش می‌کردند مانع ورود خودروها از سربستان به داخل کوزوو شوند. این اعتراضات توسط یک حزب وابسته به آلبانی تبارها سازماندهی شده بود. این حزب خواهان آن بود که دولت کوزوو اجازه ورود کالای تولیدی سربستان را ندهد، مگر اینکه مقامات سربستان ممنوعیت ورود کالای تولیدی کوزوو را لغو کنند. اورتو پرز مولینا رئیس جمهور جدید گواتمالا امروز سوگند یاد کرد. وی که یک ژنرال سابق ارتش گواتمالا بود در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال گذشته برگزار شد به پیروزی رسید. او وعده داد که با جرایم سازمان یافته و خشونت آمیز و قاچاق مواد مخدر برخورد قاطعی خواهد کرد. 24 ساعت بعد از واژگون شدن یک کشتی ایتالیایی در سواحل غربی این کشور، گروه‌های نجات موفق شدند دو مسافر را نجات بدن. به گفته مقامات مسئول هنوز از سرنوشت حدود 40 نفر از مسافران و خدمه این کشتی که با بیش از 4000 سرنشین دچار حادثه شد اطلاعی در دست نیست. دادجان عطاالله روزنامه‌نگار مخالف دولت تاجیکستان در رستورانی در مرکز شهر مسکو پایتخت ترکیه هدف حمله قرار گرفت و شدیداً زخمی شده است. منابع پلیس روسیه گفتند که آقای عطاالله چند ضربه چاقو برداشته به بیمارستانی در مسکو منتقل شده است. محمد عربرادهی مدیر کل پیشین آژانس روز شنبه روز گذشته اعلام کرد که از رقابت بر سر پست ریاست جمهوری مصر انصراف داده و در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. امیر قطر از کشورهای عربی خواست تا نیروهای خود را برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان در سوریه به این کشور اعزام کنند. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در بصره در کشور عراق به 53 تن رسیده است. به گفتای به مقامات محلی 137 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. شنیدن آهنگی توجه شما را به مقاله دکتر مهدی مظفری تحت عنوان 4 عامل عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام جلب میکنم که هفته گذشته در سایت های اینترنتی سر صدای زیادی به پا کرد و مقاله بسیار جالبی است که بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به این مقاله جلب میکنم. Yeah. خیر اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رؤیا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شو، از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شو. برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه منسوز، پرواز نهایی باش به زیافت پیروز، به کوچه که پیوستی شهر است و لبالب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط، یه آه همجنس شکفتن شد، از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام، مقاله است از دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در شهر آهوس دانمارک. تمام گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد در مورد جهان عرب نشان می‌دهد که 22 کشور عرب از جمله ثروتمندترین و در عین حال عقب افتاده ترین جوامع جهان هستند. این گزارش ها توسط صهیونیست ها تایید نشدند. بیشتر پژوهندگان و نویسندگان این گزارش ها عرب تبارند. به چند رقم اکتفا کنیم. کل درآمد ناخالص سالانه این 22 کشور که در میان آنها بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان هستند، تنها معادل درآمد ناخالص سالانه اسپانیا است که نه نفت چندان دارند و نه گاز، حدود 600 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی. جمع تمام نشر کتاب در این 22 کشور عرب معادل است با نشر کتاب در یونان. رقم بی سوادی بسیار بالاست و نیز تبعیض جنسیتی. اغراق نکرده ایم که اگر دامنه این تحقیقات را به تمام خاورمیانه و نیز حتی به جهان اسلام گسترش دهیم. وضعیت تقریبا همان است بدون تغییر جوهری. از بالی تا مالی با حدود 1.5 میلیارد جمعیت، معیار زندگی و پویندگی هر جامعه یا مجموعی از جوامع که خود را متعلق به تمدن خاصی می دانند با میزان و نوع کیفیت آنچه آنها به جامعه بشری ارائه و عرضه می کنند رابطه مستقیم دارد. آنچه عرضه می شود می تواند از نوع مادی باشد یا معنوی، می تواند فلسفه و هنر و ادبیات و فکر نو باشد و می تواند انواع و اقسام کالاهای سنتی و فراسنتی باشد. مثلا آلمان مرغوب ترین اتومبیل ها را تولید می کند و نیز انگلیس. آمریکا بزرگترین و پیشرفته ترین سازوکارهای اینترنتی تولید می کند در کنار پیچیده ترین سلاح‌ها. همین رشته را بگیریم و گسترش دهیم به حوزه ادب و هنر و موسیقی و اندیشه پردازی های نو. چون بنای این نوشته بر ایجاز است، وارد این مبحث نمی شویم. خواننده خود به خوبی می داند که در این حوزه جهان اسلام نه حرف نوعی دارد نه هنر تازه‌ای که جهان شمول باشد. دست بالا را که بگیریم سهم جهان اسلام در این زمینه ها بسیار اندک است. حال فکر میکنید که این جهان اسلام بسیار گسترده و سرشار از منابع طبیعی چه کالاها و چه چیزای عمده‌ای تولید میکند؟ بی باکانه عرض کنم 3 چیز: اول نفت و گاز، دوم مهاجرت و پناهندگی، سوم تروریسم. صادرات فرش، پسته، زعفران، خرما، آلو خشکه، کوسکوس و اقلام از این دست را که کنار آن سرغم اصلی بگذارید، صورت کامل تولیدات کل جهان اسلام را به دست آوردید. این وضعیت اسفناک زایده چه عواملی است؟ با حذف حاشیه ها و رعایت اختصار، من 4 عامل اصلی را به وجود آورنده این نگونبختی تاریخی می دانم: استبداد شرقی، دولت رانت مدار، سلطه جهانبینی دینی و دخالت خارجی. این 4 عامل مجزای از یکدیگر نیستند و به هم پیوسته هستند، یکدیگر را تقویت می‌کنند. دخالت خارجی از استبداد حمایت می‌کند و استبداد بر پایه اقتصاد رانتی بنا شده و جهانبینی دینی سدی است در برابر تغییر بنیادی در این دور تسلسل. این صورت کلی قضیه است، حتما با نوساناتی اینجا آنجا، ولی این نوسانات تغییر زیادی در کل قضیه نمیدهد. حال به اختصار به شرح این عوامل بپردازیم. 1. استبداد شرقی. ویژگی استبداد شرقی در آن است که منبع اصلی ثروت در دست دولت است و مالک اصلی کسی است که در رأس قدرت نشسته است، خان، خلیفه، سلطان یا شاه. تا وقتی زمین زراعتی منبع اصلی درآمد بود، کلیه اراضی زراعتی عملا در مالکیت مستبد شرقی بود و اصل اختا یا اختا حاکم بر تقسیم اراضی. مستبد شرقی قطعاتی از اراضی را به فرماندهان سپاه و دیگر قدرتمندان زمان واگذار می‌کرد و سالانه از آنها مبالغ مشخصی دریافت می‌کرد. اراضی واگذار شده به مالکیت آنها در نمی‌آمد، بلکه ودیعه بود. این امر نتیجه سیاسی مهمی در بر داشت، یعنی عدم پیدایش فودالیته. فودالیته از نظام ایلیاتی و مولکول طوایفی متمایز است. در استبداد داخل پرانتز بگوییم غربی، به لحاظ وجود مالکیت ارضی فودالیته به وجود آمد. فودالها مالک ارضی خود بودند و از این جهت مستحکمترین دژ و سرسختترین ضامن نظام سیاسی با هم بودند. ماکیاول در کتاب شهریار در دو جا به تفاوت میان استبداد شرقی و استبداد غربی اشاره می کند و سوال چرا پس از سقوط داریوش در برابر یورش اسکندر مقدونی کسی از نجبای ایرانی به حمایت از داریوش بر نخواست؟ وی به این سوال در مقایسه با سلطان عثمانی و پادشاه فرانسه جواب می دهد و می گوید چون نظم عثمانی بر وجود سلطان بنا شده، کافی است شخص سلطان را بگیرند یا بکشند، تمام کشور از هم می پاشد. اما اگر همین کار سر پادشاه فرانسه بیاید، ده ها فودال قدرتمند سر بر می دارند و در برابر قدرت خارجی می ایستند. در زمان ما نفت و گاز و به طور کلی منابع طبیعی جای اراضی کشاورزی را گرفتند، اما در اصل قضیه تغییر ماهوی پدیدار نشده. این منابع در اختیار دولت هستند و دولت استبدادی است و آن شخصی که در رأس دولت هست به طور اختایی یا اختایی بین فرماندهان سپاه که پایه اصلی قدرت او هستند تقسیم می کند. درست همین کاری که خامنه‌ای می کند و منابع نفتی کشور را به طور ودیعه به گردانهای سپاه پاسداران واگذار می نماید. سوال اصلی اینجاست، چنانچه خامنه‌ای در تنگنای تاریخ قرار بگیرد، آیا این فرماندهان نظامی یا اختایی مثل سرداران داریوش سوم و افندیهای فربه سلطان عثمانی عمل خواهند کرد یا فودالای فرانسه؟ اما عامل دوم عقب ماندگی، دولت رانتخار. اقتصاد رانتی اقتصادی است که حداقل 40% درآمد کلی کشور از طریق منابع غیر تولیدی تامین شود. واژه دولت رانتخار را یک اقتصاددان ایرانی به نام حسین مهدوی از نواده های امین‌الضرب معروف که بعدها وزیر شد ابداع کرده است. با معیار 40% تقریبا تمام کشورهای خاورمیانه بزرگ مشمول دولت رانت مدار می شوند. نفت و گاز درآمد اصلی دولت است. درآمدهای حاصل از کمک‌های خارجی و نیز کانال سوئز از این جمله. در رژیم های استبدادی درآمد های نفتی دولت را فربه و مردم را نحیف می سازد. دولت نفتی استبدادی یک دولت ستمگر است. از نظر مالی دولت وابسته به ملت نیست، ملت وابسته به دولت است. در کشورهای اروپایی که استمرار دولت و امرار معاش او مستقیما وابسته به اخذ مالیات است، شعار انقلابیون اروپایی این بوده که اخذ مالیات ملکول است به شرکت ملت در امر دولت، چیزی در این حدود. این شعار انقلابیون اروپایی بوده است. اما وقتی دولت مانع اصلی ثروت را در اختیار دارد و وجودش به اخذ مالیات وابسته نیست، کدام شرکت ملت، کدام نمایندگی؟ این دولت است که به مردم یارانه می‌دهد. چشم مردم به دست دولت مستبد دوخته است و نه دست دولت به سوی ملت دراز. کیست که به خود حق داد مثلا از پادشاه عربستان سعودی حساب و کتاب بطلبد؟ اما عامل سوم عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام، سلطه جهان بینی، یعنی اینکه ایمان مذهبی جای خرد بشری را بگیرد و انسانی در تمام زمینه‌ها به جای اینکه به خرد فردی و خرد جمعی رجوع کند، به مرجع فرا انسانی توسل جوید و توجیه هر امری را از مذهب بخواهد و با هر پدیده فرا مذهبی با دید مذهبی برخورد کند. این نکته را آرامش دوستدار در کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی به طور مبسوط تشریح کرده است، هرچند اینجا آنجا با اغراق‌هایی و در حد افراط. اما این کلی‌گرایی‌ها صدمه‌ای به متانت اصل استدلال نمی‌زند. البته اینطور نیست که هیچ متدینی نتواند فکر کند، البته می‌تواند، اما اگر بخواهد آزادانه فکر کند باید از سپر دین پا بیرون نهد و حوزه خرد را از حوزه اعتقاد جدا سازد، زیرا فکر اعتقادی چیزی نمیتواند باشد جز فکر تعبدی. مسئله این است که در خاورمیانه اسلامی اعتقاد جای خرد و دین جای فلسفه را گرفته است. فلاسفه اسلامی بودند، اما اینان یا سرکوب شدند و یا مجبور بودند همواره بحث‌های فلسفی را طوری عنوان کنند که با اعتقادات دینی برخورد پیدا نکنند. به عبارت دیگر فلسفه خودمدار نبوده، یا میبایست آن را با دین هماهنگ کرد یا حالت تزیینی و تشریفاتی داشته که آن را آداب میگفتند. و در پیشگاه خلیفه نوعی رقابت روایتی رواج داشته و هر دانشمندی چند روایت از افلاطون، ارسطو و دیگر فیلسوفان یونانی نقل می‌کرده که هدف صرفاً ذکر روایت بوده و جنبه کاربردی نداشته است. خلیفه نیز از اینکه چنین دانشمندانی در خدمت دارد احساس غرور می‌کرده و حالت مدرنیته به او دست می‌داده. همین حالتی که همکنون در جمهوری اسلامی ایران و نیز در سایل بلاد اسلامی رایج است. می‌بینیم که تدریجاً به جای اسناد به امام جعفر صادق و جابر انصاری و سید رضی به هابرماس، پوپر، دوتی، اسناد داده می شود که این در حد خود یک گام به پیش است، اما کن قضیه تغییر نکرده، همچنان فرهنگ روایتی باقی مانده، منتها مرجع اسناد اندکی تغییر کرده است و همین دلیل در سرتاسر جهان پرغرور اسلام امروزی حتی یک فیلسوف در حد فلاسفه غرب وجود پیدا نکرده است. سلطه و سیطره دین قوه خلاقیت را ضعیف و حتی زایل کرده است. مبنای خلاقیت و نوآوری واقعی فکر آزاد است، یعنی فکر نقاد، زیرا روند خلاقیت یک روند انتقادی است، روند شک است، تردید است، آزمایش است و نقد بر آزمایش است. در یک کلام روند خلاقیت و ابتکار نه تنها نقد است، بلکه نقد بر نقد است. از این رو این روند به هیچ روی با سلطه جهانبینی دینی نمی‌خواند. ناگزیر از تکرار بر اینکه میتوان هم دین داشت و هم خلاقیت، اما نمیتوان بر حسب دین خلاقیت داشت. میتوان زبردستترین کاربر کامپیوتر شد، اما چابکترین هواپیما را هدایت کرد، اما نمیتوان آن علم پایه که کامپیوتر و هواپیما را به وجود آورده خلق کرد. اما آخرین عامل، یعنی عامل چهارم در عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام، دخالت خارجی است. دخالت خارجی از آشکارترین عوامل عقب ماندگی خاورمیانه و جهان اسلام است و آشکار بودن آن ما را از زیادگویی معاف می کند. منابع نفتی و موقعیت استراتژیک این مناطق علل اصلی این دخالت ها بوده و هستند. در این حال این درست نیست که مسئولیت نگونبختی این مناطق را تنها به استثمار نسبت داد. هندم تا سال 1947 مستعمره بود و امروز به صورت یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان در آمده و نیز بزرگترین دموکراسی دنیا. چین هم تحت سلطه قدرت‌های غربی بوده و امروز با آن قدرت رو رسیده که می‌دانیم. به هر حال در خاورمیانه حس غرب ستیزی بسیار بالایی وجود دارد و به این انجام میده که مردم این منطقه با هر گونه دخالت خارجی سر ستیز پیدا کنند. با رویداد بهار عربی تحول کیفی بزرگی در این زمینه به وجود آمد. برای اولین بار مردم خاورمیانه جدن خواستار دخالت دولت‌های غربی شدند. دول غربی به این خواستار پاسخ مثبت دادند، این بار نه برای پشتیبانی از استبداد، هدف اعلام شده پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی بود. ما هنوز نمی‌دانیم که نتایج این تحولات به کجا بیانجامد. آنچه مهم است نفس دگرگونی تاریخی است، تغییر در دید کلی مردم خاورمیانه نسبت به غرب و تغییر در سیاست کلی غرب از حمایت از دیکتاتوری به حمایت از دموکراسی خواهی. هیچ چیز کامل نیست و نمیتواند باشد. در این طور موارد جهت حرکت به همان اندازه مهم است که نتایج حاصل از حرکت. نکته بسیار مهم آن است که خارجی دیگر به دولت‌های خارجی منحصر نمی‌شود. گوگل، توییتر، فیسبوک هم دخالت خارجی است. که اینا همه از غرب میآید و چه بسا در آینده قدرت و نفوذ گوگل از قدرت و نفوذ رئیس جمهور آمریکا بیشتر شود. به هر حال روند کلی جهان چنین دگرگونیایی را بشارت می‌دهد. در آغاز این نوشته به این نکته اشاره شد که مشکل اساسی آن است که این چهار عامل به هم پیوسته هستند و تقویت کننده یکدیگر و این امر پیدایش گسل‌های درونزا را بسیار مشکل کرده است، چون ساختارهای بنیادی جوامع خاورمیانه نه به خودی خود قادر نیستند که خود را تغییر دهند و تحولاتی که رخ می دهد زود گذرند و ناتوان از زایش بنیادهای نو. بدیهی است که گسل‌های سترک بدون زمینه داخلی به وجود نمی آیند. در جوامع خاورمیانه زمینه داخلی برای حرکت به سوی دموکراسی و مدرنیته وجود دارد، منتها به صورت گذرا، لرزان و ضعیف. از این جهت دگردیسی در موضع کلی غرب در این منطقه از یک سو و همزمان با آن دگردیسی در بینش کلی مردم خاورمیانه نسبت به غرب از سوی دیگر، همایی و همزمانی این دو عامل میتواند به پایان گرفتن دور تسلسل رکورد جوامع خاورمیانه کمک کند، یعنی آغازی باشد برای پایان. نباید از این گونه غربی شدن هراسان شد. به حسن تقی‌زاده تاختن که چرا گفته از سر تا پا باید فرنگی شد. حالا اگر اندرز این شخص مرتجع و عامل انگلیس را قبول نداریم، به سخن شخص زیر توجه کنیم که او پیشکسوت تمام جنبش‌های ضد استعماری و ضد خیلی چیزهای دیگر در سراسر جهان است. او میگوید در هند انگلستان دو مأموریت دارد، یکی ویران کننده یعنی در هم شکستن جامعه فرتوت آسیایی و دیگری آباد کننده یعنی ایجاد ساختارهای مادی غربی در آسیا. این شخص که این گفته رو گفته به نقل از کارل مارکس است. با سپاس از دکتر مهدی مظفری که مقاله خیلی زیبایی رو نوشتن و در وبسایت‌های مختلف وجود داره. اگر دوستان شنونده‌ای دوست دارن که این مقاله را در اختیار داشته باشن، میتونن به شماره تلفن خود من زنگ بزنن تا از طریق ایمیل براشون پست کنم. Thank you. چه روزگار دل ما رو شکست با این سرکش من دیگه چه میشه کرد وقتی سر نبیش با تو شغونی نبیش با تغییر گره دیگه چه میشه کرد حالا که روزگار دل ما رو شکست با این سرکش من دیگه چه میشه کرد وقتی سر نبیش با تو شغونی نبیش با تغییر گره دیگه چه میشه کرد نگاهی داریم به دو خبر زمینه فرهنگ و هنر. در مراسم اهدای جوایز منتقدان فیلم در آمریکا، بزرگترین انجمن منتقدان فیلم آمریکا و کانادا، فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اعلام شد. فیلم جدایی نادر از سیمین به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی که امسال از سوی ایران به اسکار معرفی شده، تا کنون جوایز جهانی متعددی از جمله جایزه سینمای جهان بی بی سی 4، جایزه هیئت ملی نقد آمریکا NPR، جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدین فیلم نیویورک، جایزه بهترین فیلم خارجی از جوایز مستقل سینمای بریتانیا و جایزه بهترین کارگردانی از 42مین جشنواره بین المللی هند را دریافت کرده است. صدای ایرج گرگین خاموش شد. آخرین مطلب مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز است. ایرج گرگین، گوینده خوش صدای رادیو، مؤسس رادیو فرهنگی تهران و از برنامه ریزان اولیه رادیو فردا، در سن 77 سالگی پس از یک بیماری طولانی درگذشت. وی کار حرفه‌ای رادیویی‌اش را از سال 1337 خورشیدی در رادیوی ملی ایران آغاز کرده بود. شاید کمتر کسی به خاطر داشته باشد که جمله معروف فروغ فرخزاد که میگوید حرف زدن از خود و زندگی شخصی کار بی‌موردی است و هر آدمی یک تاریخ تولدی دارد و یک جایی به دنیا آمده است. در واقع پاسخ او به اولین سؤالی بود که ایرج گرگین در یک مصاحبه رادیویی از فروغ پرسید. این مصاحبه را ایرج گرگین در سال 1343 خورشیدی برای رادیو ایران انجام داد. ایرج گرگین آنطور که خود گفته به طور اتفاقی وارد دنیای رادیو شد، هرچند کار رسانه‌ای را سالهای پیش از ورود به رادیو و در کیهان فرهنگی دهه 1330 خورشیدی آغاز کرده بود. این لباس نو آنچنان بر قامت او برازنده بود که تا آخرین سالهای عمرش آن را از تن به در نکرد. رادیو تهران از دستاوردهای ایرج گرگین است. وی در گفتگویی که سال 2010 میلادی با بخش فارسی دوچه وله انجام داد گفته بود که در آن زمان احساس کرده بود که جامعه روشنفکری ایران به یک صدای دیگر نیاز دارد که بتواند بلندگوی آن بخشی از جامعه باشد که بعد از کودتای 28 مرداد به سایه خزیده بود. رادیو تهران در اوایل دهه 1340 خورشیدی اینگونه متولد شد. رادیو تهران در کوتاه مدت تبدیل به خانه هنرمندانی چون احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ناوندی، فرخ غفاری و فریدون رهنما شد. بعد از انقلاب 57 ایرج گرگین نیز مانند اکثر هنرمندان مورد غضب انقلابیون، مورد غضب انقلابیون واقع شد. او را به خاطر اجرای رادیویی نمایشنامه شکسپیر غرب زده خواندند و از سازمانی که بیش از 20 سال در آن کار کرده آموخته و آموزش دیده بود بیرونش کردند. یادش گرامی، روحش شاد. به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که اگر شنوندگان و هموطنان گرامی در شهر آهوس احتیاج به مترجم دارن برای اینکه به پزشک برن و مترجمی همراهشون باشه، میتونن با خانم کامیلا که تسلط کافی و زیاد به زبان دانمارکی و فارسی داره، میتونن با خانم کامیلا با شماره تلفن 3-23-2029 تکرار میکنم 3-23-2029 مراجعه بکنن که خانم کامیلا مسلط به زبان دانمارکی و فارسی است که میتونن هموطنان گرامی در شهر آهوس که زبان دانمارکی نمیدونن در مراجعه به پزشک یا کارهای دیگر میتونن با خانم کامیلا با شماره تلفنی که اعلام کردم دوباره تکرار میکنن تماس بگیرن. 3-23-20-29. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. برنامه ضبط شده امروز و روز گذشته در تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز قرار داره، شما میتونید سر فرصت گوش کنید و خبرهای دانمارک، دانمارک نیوز هم به طور جدا هست که همکارم آقای علی پاشا اونو به آگاهی شما رسون، اون هم در فیسبوک رادیو البرز قرار خواهد گرفت، شما میتونید گوش کنید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده که ساعت 8 بامداد میزبان شما هستیم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن یادآوری میکنم که سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 برنامه پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو که بحث و گفتگو در مورد مسائل داخلی ایران هست از طریق گوشی های آیفون به طور مستقیم هم پخش میشه و همینطور از فیسبوک رادیو البرز هم به طور مستقیم پخش میشه. بار دیگه با شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و تندرست باشید. Let's go.